program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 października, na zegarze 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 22 osoby zginęły w strzelaninie w Lewiston w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Sprawca jest wciąż na wolności. Prezydent zakończył konsultacje z partiami politycznymi w sprawie utworzenia rządu. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmian w traktatach Unii. Do 22 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w Lewiston w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Sprawca, jak podała policja, jest wciąż na wolności. Prawdopodobnie posługuje się karabinem półautomatycznym. Trwa obława za nim. Według wstępnych informacji napastnik otworzył ogień w dwóch lub trzech miejscach: kręgielni, restauracji i barze. Prezydent Andrzej Duda zakończył konsultacje z partiami politycznymi, które dostały się do Sejmu. Tematem rozmów było utworzenie nowego rządu. W ciągu dwóch dni prezydent spotkał się z przedstawicielami PiS-u, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, że prezydent podkreślał priorytetowe znaczenie dotrzymania słowa danego wyborcom. Pan prezydent mówił wszystkim, że są rzeczy dla Polaków najważniejsze, a taką rzeczą jest bezpieczeństwo. I w tych kwestiach pan prezydent ma wiele do powiedzenia i będzie te sprawy prowadził tak, jak obiecał to swoim wyborcom. Pan prezydent podkreślał, że on zawarł ze swoimi wyborcami umowę i te obietnice będzie spełniał. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać misję utworzenia nowego rządu. Premier zaznaczył, że jego ugrupowanie otrzymało 1 000 000 głosów więcej niż kolejna partia w parlamencie. Możliwości koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka, dla stabilności, dla spokoju, a nie dla różnego rodzaju szaleństw. Jesteśmy gotowi do utworzenia rządu, powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie z udziałem przedstawicieli PSL-u, Polski 2050 i Lewicy Donald Tusk podziękował pozostałym liderom za deklarację, że tworzą większość. Jesteśmy gotowi do tworzenia rządu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycji dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu, ale to oczywiście zależy od prezydenta i od sytuacji po konsultacjach u pana prezydenta. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że podczas konsultacji Trzecia Droga zapewniła, iż z Koalicją Obywatelską i Lewicą jest w stanie wyłonić większość parlamentarną. Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną, prezydia Sejmu i Senatu oraz powołać premiera i zapewniliśmy pana prezydenta, że to jest nasze stabilne stanowisko i jesteśmy zdeterminowani, żeby uczynić to jak najszybciej. Jesteśmy przekonani co do tego, że opozycja powinna utworzyć wspólny rząd, mówił także współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. I mieć silną większość, bo ma w tej chwili silną większość. Po drugie, potwierdziliśmy to, że uważamy, że pan Donald Tusk powinien uzyskać nominację do tworzenia nowego rządu. Ostatnim etapem konsultacji było spotkanie z prezydenta z Komitetem Wyborczym Konfederacji. Ugrupowanie reprezentował m.in. Krzysztof Bosak. Nie zamierzamy tworzyć większości rządzącej ani z PiS-em, ani z Platformą. Jeżeli przyjdzie nam być przez najbliższą kadencję w opozycji, oczywiście jesteśmy gotowi reprezentować interesy Polaków. Kadencja Sejmu kończy się 12 listopada, a dziś w południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmian w traktatach Unii. Ten dokument pokazuje, jakiej Unii chce w przyszłości Parlament Europejski, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski. Transfer kompetencji na rzecz Unii Europejskiej w 10 kardynalnych obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, polityka ochrony granic, obrona cywilna, edukacja, zdrowie, przemysł, infrastruktura transgraniczna, transportowa, wprowadza pojęcie gender, wzmacnia rolę komisji, proponuje, żeby tylko 15 krajów miało komisarzy, ustanawia walutę obowiązkową euro, kolejne traktaty mają być przyjmowane przez 4/5 państw tylko. To jest kompletna zmiana ustroju, którą w skrócie nazywam superpaństwem. Wśród nowych traktatowych zapisów pojawia się m.in. likwidacja prawa weta w 65 przypadkach, odchudzenie składu Komisji Europejskiej z jednoczesnym wzmocnieniem jej roli i autonomia strategiczna. W Polsce brakuje rzetelnej, merytorycznej dyskusji na temat przyszłości mediów publicznych, powiedział w Polskim Radiu 24 były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz. Jego zdaniem radykalne zmiany struktury lub formy prawnej publicznych nadawców mogą być szkodliwe. Jak słyszę te wszystkie opinie, to prawdę powiedziawszy, z jednej strony uderza niekompetencja, z drugiej strony dostrzegany jakiś powrót do mechanizmów, które już kiedyś wydawało się, że wygasły. Te opowieści o wygaszaniu spółek to jest zniszczenie struktury mediów publicznych. I niech obecna opozycja powie, że nie chce mediów publicznych, to proszę bardzo. Ale jak chce je dobijać, no to jest inna dyskusja. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu odnieść Rada Mediów Narodowych. Nie żyje dr Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii, harcerka, więźniarka obozu koncentracyjnego. Była zawsze gotowa, by nieść pomoc, powiedział w Polskim Radiu dominikanin Stanisław Tasiemski. Jak dodał, determinacja przyjaciółki Jana Pawła II w przestrzeganiu praw człowieka jest przykładem dla innych ludzi. Bez reszty się dawała, innym przyjmowała. Wiele osób, które miały jakieś kłopoty rodzinne, inne, jako lekarz psychiatra, ale też przecież jako osoba, która patrzyła na wiele takich sytuacji z wiarą. Ona miała takie podejście bardzo praktyczne. Miała też tę świadomość, że Bóg i człowiek zasługują na taką całkowitą uwagę, na wielką troskę. Wanda Pułtawska w czasie II wojny światowej była łączniczką w konspiracji, aresztowana i więziona w niemieckim obozie Ravensbrück. W 2016 roku otrzymała Order Orła Białego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie będzie duże, w centrum i na południu wystąpią większe przejaśnienia oraz lokalne rozpogodzenia, okresami opady deszczu, a na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywisty, z kierunków południowych jedynie na północy wschodniej i północno-wschodniej. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 75 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 983 hektopaskale i będzie się wahać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to 299 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.20, zajdzie o 16.19. Dzień będzie trwał, liczymy, 9 godzin i 59 minut. Imieniny obchodzą Armanda, Bernard, Bonaventura, Damian, Ewaryst, Lucjan, Lucyna, Ludmiła i Lutosław. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj sporo o pieniądzach, proszę Państwa, bo pojawiają się zapowiedzi związane z euro, ale także wprowadzenia cyfrowej waluty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, czyli muzyka drogi. Dzisiaj też o bezpieczeństwie na drogach, bo to bezpieczeństwo w drodze do pracy, szkoły, a nawet na spacerze to jest podstawa. Jesienna aura może wpływać właśnie na poziom tego bezpieczeństwa. Jest coraz krótszy dzień, coraz szybciej robi się ciemno. Ludzie też ubierają się na ciemno, zapominają często o odblaskach i właśnie o tych odblaskach będziemy Państwu mówić i przypominać, że są kluczowe i często mogą uratować życie. Proszę Państwa, kto ma świnkę skarbonkę, ręka do góry, to powinien już chyba zacząć szukać młotka, żeby rozbić i wydać wszystkie pieniądze. W świetle ostatnich zmian, które są procedowane w Unii Europejskiej, pojawia się zapowiedź wprowadzenia w krajach członkowskich wspólnej waluty. Nasz reporter sprawdził, jak euro przyjęło się u naszych sąsiadów w krajach bałtyckich, ale także na Słowacji, ale także pojawiają się zapowiedzi, że sztuczna inteligencja będzie obecna w sektorze finansowym. No i ciekaw jestem, w jaki sposób. O tym po ósmej. Radosław, jak myślisz? To no będą właśnie takie decyzje zakupowe? Aha, że sztuczna inteligencja będzie nam podpowiadać listę potrzeb, tak? W takiej specjalnej aplikacji na podstawie tego, co mamy na przykład w lodówce. Ale myślę, że to jest o wiele bardziej skomplikowane i może być o wiele bardziej przerażające, bo sztuczna inteligencja no, właściwie może przejąć kontrolę nad naszymi portfelami i tutaj pojawiają się ci, którzy uważają, że trzeba mieć gotówkę w portfelu. A może to będzie tak wyglądać, że kiedy na koncie mało pieniędzy, to wtedy wyślemy zapytanie, zarób trochę albo uzupełnij. Może tak to będzie działać. Może Państwo mają jakiś pomysł. 2 2 i 7 3. Dzień dobry, kłaniamy się, pora na trójkę, zaczynamy nasze spotkanie. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Nieważny deszcz i chłód, gdy lecisz, gdy ucieka od pola. Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Proszę Państwa, znowu informacja finansowa. Najbliższe 2 lata prawdopodobnie przeniosą przyspieszenie prac nad cyfrowymi walutami Banku Centralnego. Wprowadzenie obecnie pilotażowego programu prowadzą Chiny. To jednak można wkrótce spodziewać się także decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Stwierdzono w opublikowanym wczoraj raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Stwierdzono, że wprowadzenie walut cyfrowych zmieni sposób funkcjonowania sektora bankowego oraz polityki pieniężnej. Czy na tym stracimy, czy zyskamy? Oto jest pytanie o tym na polskieradio24.pl. No to w takim razie teraz o nowych technologiach w medycynie. 1,5 roku temu w Polsce nastąpił ogromny przełom w wykonywaniu u chorych operacji przy użyciu robotów. Obecnie takie operacje wykonują 33 ośrodki w całej Polsce. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się seminarium na ten temat. W kwietniu ubiegłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął refundację pierwszej operacji w urologii. Do tej listy dołączyły również zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne. Także leczenie chirurgiczne raka błony macicy oraz raka jelita grubego. No i na pewno to zastosowanie robotów w medycynie będzie się powiększało, ale więcej na ten temat na polskieradio24.pl. W Wenecji w przyszłym roku wprowadzony zostanie eksperyment z limitem liczby turystów. I to są zapowiedzi od samego burmistrza Wenecji. Ograniczenie ma dotyczyć jednodniowych gości w okresie nasilonego napływu turystycznego. Dokonać rezerwacji na stronie internetowej i zapłacić 5 euro będzie musiał ten, kto zechce przyjechać tylko na jeden dzień na wycieczkę w okresie szczytowym, jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Jak ten system będzie działał konkretnie, tak już formalnie, o tym przeczytają Państwo na naszym portalu. No to jeszcze informacja z zakresu edukacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce i Europie, a nawet na świecie, umożliwia więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. No i właśnie ten rok akademicki w areszcie śledczym w Lublinie się rozpoczął. We wtorek 23 osadzonych uroczyście rozpoczęło nowy rok akademicki w ramach nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No, chwalebne, część resocjalizacji. Więcej oczywiście na naszym portalu. Tam naprawdę bardzo dużo informacji z różnych części świata, ale z Polski także, także zapraszamy, proszę Państwa. 23 minuty po godzinie 6 i Państwo słuchają Pory na Trójkę. Chwile, nie zapomnę ich nigdy. przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałnic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Opuść się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jestem Tomek, jestem programistą i chcę otworzyć własny biznes. Gdzie? Oczywiście na stronie Banku Millennium, bo proste rozwiązania to ich domena. Nie zgubisz się w sieci formalności i łatwo otworzysz firmę. Wystarczy kilka kliknięć. Załóż firmę z Bankiem Millennium w apce lub bankowości elektronicznej. Regulamin usługi Załóż firmę przez internet z Bankiem Millennium dostępny jest na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 6:29. Czas na Radio Nawigator Trójki. Jest z nami Anna Hardy i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. I jak sytuacja? Dzień dobry. No, spowolnienia mamy na przykład na czwórce Chrzanów-Byczyna w obu kierunkach, jednak większy zator jest w stronę Katowic. Spowolnień trzeba się też spodziewać na S1 w Dąbrowie Górniczej z powodu przebudowy, a także na drodze 94 w Sosnowcu. Tu trzeba spodziewać się spowolnień w obie strony przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Zaczynają się również korkować drogi dojazdowe do Krakowa, na przykład droga krajowa 94 w Wielkiej Wsi albo siódemka w Węgrzcach. Teraz trasa S11 między węzłami Poznań, Ławica i Tarnowo Podgórne na 17 kilometrze stoi zepsuty samochód i blokuje jeden pas do Poznania. Jeszcze przejeżdżamy na drogę krajową numer 20, Miszewko, Chwaszczyno. Na 305 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i droga jest całkowicie zablokowana. Czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Zakończyły się konsultacje prezydenta z liderami partii politycznych, które dostały się do Sejmu. Szefowa Kancelarii Prezydenta, Grażyna Ignaczek-Bandych, powiedziała, że rozmowy odbyły się w dobrej atmosferze. Przypomniała, że kadencja obecnego Sejmu kończy się 12 listopada, w związku z tym prezydent ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. 12 listopada to jest niedziela, no to można się spodziewać zwołania posiedzenia pierwszego Sejmu tuż po. Ale data jest jeszcze niewyznaczona, no ale jest ta granica czasowa dosyć oczywista. W samo południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg dwudniowych konsultacji. Dziś przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej wręczą posłom nowej kadencji Sejmu zaświadczenia o wyborze. Uroczystość odbędzie się w sali kolumnowej. W tej kadencji mamy ponad 100 debiutantów. To m.in. prezydentcy ministrowie Marcin Przydacz i Paweł Szrot. Do 22 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w Lewiston w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o 60 osobach rannych. Sprawca znajduje się wciąż na wolności, trwa obława. Prawdopodobnie posługuje się karabinem półautomatycznym. Według wstępnych informacji napastnik otworzył ogień w 2 lub 3 miejscach: kręgielni, restauracji i barze. Według telewizji CNN poszukiwany to 40-letni Robert Card, emerytowany wojskowy. Jest świetnie wyszkolonym taktykiem, ekspertem w posługiwaniu się bronią palną. Pełen serwis o 7:00. 32 minuty po 6:00. W trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Paris Saint-Germain wreszcie na miarę możliwości. 3-0 pokonało nie byle kogo, bo AC Milan w Lidze Mistrzów. W innych ciekawszych spotkaniach niespodzianka w północno-wschodniej Anglii. Zasilane Petro Dolorami Newcastle przegrało 0-1 z wolną od tego rodzaju finansowania Borussią Dortmund. Barcelona wymęczyła w Katalonii 2-1 z Szachtarem, a Manchester City wypunktował 3-1 w Szwajcarii Young Boys Berno. I zostajemy w kraju Helwetów. Berno zamieniamy na Bazylę. Piłkę na tenis. Hubert Hurkacz łatwo w nieco ponad godzinę do 1:04 odprawił Niemca Jana Lenarda Struffa i awansował do ćwierćfinału imprezy Swiss Indoors. Cieszę się dobrej dyspozycji serwisowej i też drużynowej. Lapidarnie o swoich atutach we wczorajszym spotkaniu mówił Hubert Hurkacz. Jego kolejnym przeciwnikiem będzie lepszy z pojedynku Australijczyka Demi Nora z Holendrem Greg Sporem. Teraz piłka ręczna i wyjazdowa wygrana Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. Przetrzebieni kontuzjami mistrzowie Polski pokonali 24-21 Eurofarm Pelister Bitola z Macedonii Północnej. Wiadomo, chcą wygrywać w jak najlepszym stylu, ale liczyły się 2 punkty i to, żeby nam ta czołówka nie odjechała. Wiedzieliśmy, że w ataku nie mamy takich argumentów jak zwykle, bo jednak nie ma Sisia i Aleksa i jest troszkę utrudniona gra, ale w obronie dalej możemy walczyć. Dzisiaj 21 bramek straconych, myślę, że to jest dobry rezultat. Skrzydłowy Arkadiusz Moryto wspomniał o absencjach Szymona Siczki i Aleksa Dujszebajewa. To była trzecia wygrana Industrii w 6. kolejce rozgrywek. Ekipa z Bitoli na razie z samymi porażkami. Z kolei siatkarki Chemika Police cieszą się z pierwszego trofeum w sezonie. W meczu krajowy Superpuchar pokonały aktualne mistrzynie Polski UKS Łódź 3-1. Mecz podsumuje kapitan Chemika Martyna Grajber-Nowakowska. Ten mecz wyglądał jak troszkę walka równych bokserów i tak naprawdę wszystko się rozgrywało o błędy własne. Kto ich popełniał więcej, ten nie był w stanie odjechać na większą ilość punktową. Dlatego 2 pierwsze sety cały czas na równi. To też była dla nas dobra lekcja, bo tak naprawdę do tej pory w lidze wygrywałyśmy dosyć spokojnie. Tutaj przyjechałyśmy i zespół z UKS-u naprawdę mocno się postawił. Mówiła Martyna Grajber-Nowakowska. Jeszcze zajrzymy pod kosz. San Antonio Spurs, dopiero co zakończyli mecz z Denver Nuggets w lidze NBA i przegrali 119-126. Jeremy Sochan dla drużyny z Teksasu rzucił 13 punktów, zaliczył 7 zbiórek i 5 asyst. W centrum i na południu wystąpią większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz miejscami na południu porywisty z kierunków południowych. Trzeci Polskiego Radia. W trójce za 20 minut siódma. Jesień to dobry czas, kiedy piesi i rowerzyści powinni szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Deszcz, mgła i szybko zapadający zmrok sprawiają, że na drodze zdecydowanie trudniej ich dostrzec. I to też dobry moment, by wprowadzić do swojego codziennego wyposażenia elementy odblaskowe. Dlatego Straż Miejska w Chorzowie prowadziła akcję edukacyjną wśród mieszkańców i rozdawała odblaski. Strażnicy mieli także przy sobie urządzenie pokazujące, co widzi kierowca po zmroku. Eksperyment, niech pan zerknie sobie. Jednym okiem. No. Co pan widzi? Nic, raczej takiego ludzika widzę. Jednego? No, jednego. Nie? Niech pan teraz zobaczy. Ile ich jest? Dwa. To jest perspektywa kierowcy, jak jedzie wieczorem albo nocą. No. Ten, co go pan widział, ma ubrane odblaski, ten drugi jest całkowicie bez odblasków. Aha. Warto nosić odblaski? Oczywiście. Fajnie, dzięki wielkie. Pani zobaczy, co tu widzi. Zielone światło. No, zielona postać. A ile ich jest? Dwóch. I teraz państwo mi powiedzą, dlaczego tak się stało? Nie wiem. To jest tuba, która odzwierciedla perspektywy widoku kierowcy. Uh-huh. Jak jedzie wieczorem albo nocą. Młodszy inspektor Leszek Będkowski, Straż Miejska Chorzów. To jest taka magiczna tuba. Ona nam pokazuje perspektywę kierowcy, który widzi pieszych. Jednego widzi ubranego w odblaski. Jest on znakomicie widoczny w czasie warunków niesprzyjających, czyli jak jest po zmroku, jak jest ciemno. A druga osoba jest ubrana na ciemno i nie ma żadnego elementu odblaskowego i dlatego kierowcy jest ona całkowicie niewidoczna. Więc dlatego jest to bardzo ważne, aby w okresie jesienno-zimowym nosić te odblaski i być widocznym dla innych użytkowników drogi. Co z takim odblaskiem trzeba zrobić? Czy go trzeba gdzieś przyczepić? Przede wszystkim nie trzymamy czegoś takiego w kieszeni, tylko nosimy na zewnątrz, czyli na plecaczku, na kurteczce, a tak, żeby być widocznym. Tak, już pani ma ten odblask, to ja właśnie zapytam, czy będzie go pani nosić. No już go pięknie pani ubrała na smyczy. Tak, będę go nosiła, bo wieczorami jest ciemno, i problem z chodzeniem potem jest. Nie, po miała pani kiedyś taką sytuację, że się pani czuła niepewnie, bo było ciemno na drodze i wiedziała pani, że jest pani mało widoczna? Tak. Tak bywa czasami. Ale teraz już będę widoczna, wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Samochodem też pani jeździ może? Jeżdżę, ale tylko w ciągu dnia. Wieczorami nie jeżdżę, bo właśnie słabo widzę wtedy i boję się, po prostu się boję, nie kuszę losu i tyle. Czuje się pani bezpieczniej, kiedy dziecko ma odblaski na sobie? Tak, wtedy jest bardziej widoczne. Teraz taka pogoda, że szybciej się robi ciemno, więc przechodzę przez pasy, no to jest troszeczkę, wiadomo, tego strachu, tego stresu, ale no zachowujemy ostrożność, nie wchodzimy od razu na pasy, czekamy, aż któryś kierowca się zatrzyma. Czy jako kierowca miał pan taką sytuację, że na przykład zauważył pan pieszego w ostatniej chwili? Oczywiście, i to nie raz. Obserwowałem teraz, tylko kobieta jechała z przeciwka. Ja stanąłem, a ona przeleciała. A pieszy już był na tym, już na moich pasach. Z takim odblaskiem byłby bardziej widoczny? No na pewno. Tylko jeszcze większym. Jeszcze większym. Na butach, na plecach, gdzie tylko idzie. Rzeczywiście wieczory coraz dłuższe. Jak to wygląda z państwa perspektywy rowerzystów, kierowców i pieszych? Być może jest jakieś wyjście z sytuacji, kiedy okazuje się, że idziemy ciemną drogą, nie wzięliśmy ze sobą żadnego odblaskowego elementu. Można wtedy włączyć latarkę w telefonie. To podpowiadamy. Ale pytanie, czy jest wyobraźnia i zrozumienie po każdej ze stron? 2, 2 i 7 trójek. Jakie są państwa obserwacje? Natomiast działaniom policjantów między innymi przyglądał się reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy. 13 minut pozostało do godziny 7 i pora na trójkę. Dzisiaj co nieco będziemy mówić o pieniądzach, które mają zmienić swoją formę. W zasadzie nie będziemy ich w ogóle widzieć. Gdzieś tam będą sobie obecne, proszę Państwa, w chmurze. No i pytanie też, ta usługa, bo to taka będzie usługa chyba finansowa, tak to sobie wyobrażamy. Tak. Jakie będzie miała jeszcze funkcje takie dodatkowe? 2 dwójki i 7 trójek. Zaczęliście dzisiaj wesoło, mianowicie sztuczna inteligencja, euro i moja lodówka. Otóż będę musiała sprawdzić, gdzie jest wyprodukowana ta sztuczna inteligencja, jakie ona zawiera parametry i czy ma taki detektor, który będzie wyczuwał białko z owadów, bo tak w ogóle to jest to bardzo wesołe. Pozdrawiam. No, bardzo nam miło, że pomogliśmy rozpocząć wesoło ten dzień. Faktycznie sztuczna inteligencja, pytanie, czy się zmieści do tej lodówki, ale coraz bardziej wchodzi we wszystkie właściwie obszary naszego życia. Już nie tylko samochody, już nie tylko komputery, ale także nasze portfele. No i najprawdopodobniej będziemy coraz częściej mówili o tym. Zwłaszcza, że powstał taki nowy kierunek, gdzie studenci będą starali się okiełznać, jak się domyślam, tymi właśnie kolejnymi zajęciami, swoją wiedzą, sztuczną inteligencję, albo nauczą się, w jaki sposób ją wykorzystywać, żeby faktycznie przekładało się to z korzyścią. Takie jest założenie na nasze finanse. Ciekawe, co się stanie, kiedy zabraknie prądu w miejscu, gdzie sztuczna inteligencja mieszka. People, keep talking about love to one another.